है प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2052 अनुसार 13 दिसंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद कलकत्ता में हुआ। छेड़ो कोई नारायण नारायण नारायण। महाराज जी कभी कभी कोई प्रसंग सुन के मन गदगद हो जाता है और अश्रु धारा बहने लगती है, इसका क्या कारण है? अच्छा है तो अच्छा। कभी कभी कोई प्रसंग से होता है सत्संग करते शास्त्र पढ़ते पुस्तक पढ़ते हुए विचार करते हुए कभी कभी भाव पैदा होता है, तो कभी वह भाव पैदा होता है वो भाव स्थायी क्यों नहीं होता है, ये खास प्रश्न है। तो उसमें कई कारण है। एक कारण तो ये है कि अपने उसमें एक सुख लेते हैं, सुख भोगते हैं, भोगने से वो खत्म हो जाता है। जैसे पैसे आपने कमाए और उस समय खर्च कर दिए तो जमा नहीं होता वो। इस तरह से थोड़ा सा गदगद भाव हुआ, थोड़े अश्रु आए, उसमें राजी हो गए, एक संतोष कर दिया, तो इससे फिर वो वार्ता बंधना बंद हो जाता है। कभी कभी दूसरे आदमियों की तरफ दृष्टि जाती है कि मेरे को ये लोग अच्छा समझेंगे, भक्त समझेंगे, उत्तम साधक समझेंगे, ऐसा भाव होता है तो वो कम हो जाता है। कभी कभी दिखावटी भाव हो जाता है तो उसमें कम हो जाता है। कभी कभी लोगों को कह देता है कि मेरा ऐसा ऐसा भाव होता है तो कम हो जाता है। कुछ उसमें संतोष कर लेता तो कम हो जाता है। तो कम होने के ये कारण है, उसमें संतोष भी न हो, लालसा और अगाड़ी बढ़े और दूसरे लोग जाने नहीं, कहे नहीं, मन में ऐसा संतोष नहीं कि बड़ी भारी चीज हो गई। लोभ बढ़, जैसे रुपये में लोभ बढ़ता है, इस तरह से उसमें लोभ बढ़ेगा। ये क्या बहुत थोड़ा है, और थोड़ा है, हजार दस हजार 50,000 लाख 2 लाख ऐसे, इस तरह से उसमें लोभ बढ़े, ये तो बहुत थोड़ा है। ऐसे लालसा रहे भीतर ही भीतर में समझेंगे ये कृपा से हुआ है, ये उद्योग से हो गया है, ऐसा मानस से कम हो जाता है। भगवत कृपा से होता है ये, और फिर कृपा की तरफ देखता रहे और भीतर ही भीतर नाम जप है, कीर्तन है, सत्संग है, इनको करता रहे तो फिर ये बढ़ जाता है, फिर स्थायी हो जाता है। मुख्य पता है मान बढ़ाई, संसार में मान हो जाए, बढ़ाई हो जाए, उसमें खर्ची हो जाती है, तो ये साधन तेजी से बढ़ता नहीं। लोगों में प्रसिद्धि हो जाती है, लोग आदर करते हैं तो वो आदर अपने स्वीकार कर लेते हैं, अपने मन में समझ लेंगे मैं ठीक हूँ, इनको सुनाता हूँ तो मैं ठीक हूँ, ऐसा अभिमान आ जाता है, तो ये साधन कम हो जाता है। साधन की ये विघ्न है, इस वास्ते बड़ी सावधानी से उसको बढ़ाते ही चला जाए, चुपचाप, किसी को पता ही नहीं लगे, तब ये सीख बढ़ता है। उसका सुख मत भोगो। गीता माया है तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम, सुख संगे न बदनाती ज्ञान संगे न, सतोगुण बांधता है, तो सतोगुण का बांधना, रजोगुण का बांधना अधोगति ले जाना, और रजोगुण का बांधना संसार में टिकाए रखना, और सतोगुण का बांधना है उन्हें स्थिति से ऊंची न होने देना। तो सुख संगे न ज्ञान संगे न, एक सुख होता है, उस सुख में आसक्ति हो जाती है, उसमें प्रकाश सर्वद्वारे देह इसमें प्रकाश हो जाए थे, सब दरवाजा में, मन इंद्रिया में, अंतरकरण में, सब में प्रकाश होता है और ज्ञान होता है, विवेक जागृत होता है, स्वच्छता होती है, उसमें राजी हो जाता है, तो ज्ञान संग, ज्ञान का संग हो गया, उनसे बाधा हो जाती है। सुख मिला उसी संग हो गया तो बाधा लग जाती है। तो ये कारण है, इनको आने न दे, ये विघ्न है। साधन की बढ़ने में ये बाधा लगती है, फिर वही रह जाता है। फिर थोड़ा राजी हुआ, फिर कभी कभी फेल हुआ, फिर राजी हो गया, फेल हो गया, राजी हो गया। कोल्हू की बैल की तरह उसी स्थिति में रहता है, महीने वर्ष के वर्ष बीत जाते हैं अगर ऊंचा नहीं बढ़ता। तो ये कारण है आपस में, इन कारणों को दूर करो तो ये बढ़ेगा। प्रार्थना करो और अपना बल मत समझो, मेरे में अच्छा प्रकाश है, मेरे में विवेक है, मेरे में ज्ञान है। ये अपने में समझने से अभिमान आता है, अभिमान द्वेषित्वाद दैन्य प्रियत्वाच संस्कृति मूल शूल पर गाना सकल शोकदायक अभिमान। अभिमान संपूर्ण शोक शोक देने वाला है। तो अभिमान अच्छा नहीं था भगवान को। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। कपट है, छल छिद्र है, छिपाव है, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो भगवान को अच्छा नहीं लगे, उनके आने से ऐसी बात होती है, उनका अटकाव हो जाता है। कृपा केवल कृपा समझे उसमें, अपना बल अपनी योग्यता अपनी विशेषता अपना ज्ञान ये न समझे, भगवान का दिया हुआ समझे तो बढ़ता है। जहाँ अपना बल कर लेता है तो अभिमान आ जाता है, वो गुणों का संग हो जाता है, सुख का संग हो जाता है, उसमें आसक्ति उससे फिर वह अटक जाता है। ये बात तो ऐसे फेर हुआ फेर हो। संसार में तो लोभ होने से पतन होता है, इसका लोभ होने से उत्थान होता है। सत्संग भी लोभ हो, सत्संग भी और अगर इतना क्या हुआ उसमें भी संतोष न करे। संसार पदार्थों में संतोष करना चाहिए, भगवान में संतोष नहीं करना चाहिए, साधन में संतोष नहीं चाहिए। जहाँ संतोष कर अटक जाएगा, संतोष जन भेतो सर बिगाता महत्व से महत्व बिगात गयी, तो इसमें तो बढ़ता ही रहेगा गाड़ी। हाँ तो सुखम ने सुसुखम कहा है, तो भारी लगने में ऐसा मालूम होता है कि सांसारिक सुख छोड़ने में है भारी, सांसारिक आराम है, आदर है, महिमा है, सुख सुविधा है, ये छूटने में कठिनता पड़ती है। परमात्मा प्राप्त में कठिनता नहीं है, ये छूटता नहीं है, तो इसमें फंस जाता है, इस बात से देरी होती है। नहीं तो कर्म सुहा है, जो चीज है उसकी प्राप्ति में कठिनता कैसी, ये मैंने बहुत बार कही है, सुनी हुई पुस्तकों में पढ़ी हुई, कि परमात्मा की प्राप्ति और संसार के भोगों की रुपयों की प्राप्ति, दोनों प्राप्तियों में एक तरीका नहीं है। मनुष्यों ने प्रायः एक तरीका ही मान रखा है, प्राय आदमी ने, जैसे करने से काम होगा, भजन करने से होगा, सत्संग करने से होगा, तप करने से होगा, त्याग करने से होगा, और रात दिन उसे लगने से होगा, ये प्राय करके संसार की रीति ही उधर लगा रखी है। पुस्तकों में ऐसी आती है, शास्त्रों में वर्णन आती है, संतों की वाणी में आती है, वो तरीका एक ही जगह आता है, ये तरीका उसे लगन में होता है, उससे लाभ जरूर होगा। एक तरीका मानने वाले लाभ जरूर होता है, लाभ हुए बने नहीं रहता, परंतु इसका तरीका दूसरा है। एक चीज है जो पैदा होने वाली है और एक जो नित्य निरंतर है, तो निरंतर है उसी प्राप्ति में उद्योग नहीं है, उसमें परिश्रम नहीं है, इसमें परिश्रम कारण मानता है कि परिश्रम करने से होगा, ऐसे उद्योग करने से होगा, क्रिया से होगा, ऐसी मान्यता रखी है। तो संसारी चीज ऐसी होती है, तो उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीजों में ये तरीका है, जो नित्य निरंतर प्राप्त है, नित्य हमारी है, हमारे पास है, उस नित्य प्राप्ति में ये तरीका नहीं है। नित्य प्राप्ति में तो और कर्म से वृत्ति हटा नहीं प्राप्त हो जाएगी, और सुख में सुविधा में आराम में जो वृत्ति है उसे हटाओ तत्काल प्राप्ति हो जाएगी। सुसुख विश्वास से कहा कि इसमें कोई दुख करना नहीं पड़ता, आपसे आप ही प्राप्त हो जाती सत्य। तो संसार से हटने में कठिनता है, उसकी प्राप्ति में कठिनता नहीं है। कठिनता मान ली प्राप्ति में, धारणा ये होगी संसारी काम करें उसके करने से होता है, ऐसे ही करने से होगा और करने से समय पर होगा, अभी थोड़ा ही होता है। जैसे लोग कहते हैं ना कि अभी थोड़े ही मरते हैं, अब मरते जो अभी ही मरते हैं कल नहीं मरे, ऐसा नहीं मरेगा। जो ये कहावत है कि अभी थोड़ा ही मरता है, जब मरेगा अभी मरेगा हो, अभी नहीं मरेगा, अब कब मरेगा बताओ। जब मरेगा तो अभी थोड़ा ही मरते हैं हम, तो कब मरते हैं सब। जैसे अभी मरना होता है, अभी होता है मरना, जब कभी हो तो अभी होगा, परमानंद अभी नहीं मरते हैं। इस तरह से प्राप्ति अभी अभी होगी, पर अभी कैसे होगी, अभी थोड़ी हो जाएगी, ये धारणा कर रखे। ये तो अभी होना चाहिए, ये शिक्षण ही होना चाहिए, क्योंकि ये तो प्राप्त को प्राप्त करना है, नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है। अप्राप्त की प्राप्ति में देरी लगती है, परमात्मा अप्राप्त कैसे हो सकते हैं। आप थोड़ा विचार करो, सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, सब व्यक्तियों में, संपूर्ण घटनाओं में, परिस्थितियों में, अवस्थाओं में परमात्मा मौजूद है तो अप्राप्त नहीं है वो। अप्राप्त को जो प्राप्त मान लिया है ये बाधा है। संसार प्राप्त हुआ नहीं किसी को, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता ही नहीं। संसार निरंतर गतिशील नाश की तरफ जा रहा है, आप अविनाशी हो, उस अविनाशी का विनाशी का संग कैसा। उस संसार को प्राप्त कर ले, उस अप्राप्त को प्राप्त करना चाहते हैं, ये ही तत्व प्राप्ति के बीच में बाधा है। धन प्राप्त कर लेंगे, मान प्राप्त कर लेंगे, स्वास्थ्य प्राप्त है, सुख सुविधा प्राप्त कर लेंगे, फिर ऐसा कर लेंगे, ये प्राप्त होने वाला है ही नहीं। प्राप्त हुआ नहीं आज तक, किसी को प्राप्त नहीं हुआ संसार, कभी हुआ नहीं, अभी प्राप्त है नहीं और फिर प्राप्त होगा नहीं, प्राप्त होना संभव ही नहीं है। पर इसको प्राप्त मान लिया, अप्राप्त को प्राप्त मान लिया, इस बार प्राप्त अप्राप्त हो गया। इसमें आप पूछो बातें, इसमें शंका क्यों हो सकती है आपकी, करो शंका। भगवान कह रहे हैं अभ्यासाकरण से यत्र दुखांतम च निगच्छति सुखम चिदानिम त्रिविधम सर्वमेव भक्तस्य। अभ्यासाकरण के अभ्यासात रमते, तो अभ्यास से रमना अभ्यास दूसरी चीज है। अभ्यासात रमने, अभ्यास से तो कौन थे वैराग्य से गृह थे, और वो अभ्यास योग युग थे ना, अभ्यास का कई जगह वर्णन आया है। पर अभ्यास क्या होता है, अभ्यास से प्राप्ति तत्व की नहीं होती, वो सात्विक सुख है, उस सुख के लिए कहा है, वहां तत्व की प्राप्ति के लिए नहीं कहा है। सुख जो तीन तरह का सुख होता है, सात्विक राजस्व तामस, उस सुख में अभ्यास से रमण करता है, उसमें तो रमण है, वो परमात्मा प्राप्ति बाधक है। सुख संगेर बद ना थी, दुखांत तो चला जाता है, अभ्यास रमण न करे तो दुखांत को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि सतोगुण है उसको भी अनामय कहा है और परमात्मा तत्व को भी अनामय कहा है। तो संसार की दृष्टि से सात्विक सुख भी अनामय है, परंतु असली अनामय तो परमात्मा प्राप्ति है, तो परमात्मा के नजदीक होने से उसकी प्राप्ति हो जाएगी, परंतु अभ्यास से होगा तो रमण ही होगा, वह रमण होगा, यह रमण बाधक है। उस सुख में जो राजी हो जाना है नहीं, इसको रमण कहते हैं, बाधक है, सुख संग हो जाता है। सुख का संग नहीं होना चाहिए, सात्विक सुख का भी संग नहीं होना चाहिए, तो उसे प्राप्ति हो जाती है। सतोगुण बाद में निर्गुण ही होगा और क्या होगा। सुख संगे न बदनाती और अभ्यासात रमते यत्र दुखांत निगच्छति, दुखांत निगति वो भी हो जाता है, वो रमते अपन रमन होता है, तो सात्विक सुख में रमन होता है, वो रमन बाधक है, वो सुख संग हो गया। ये संग हर एक जगह ही, संग सर्वात्मना त्याज्य, संग बाधक है, संग सुख संग ज्ञान संग ये मान आदि का संग बाधक है, जैसे सत्संग उद्धार करता है ऐसे एक कुसंग उद्धार पतन करता है, बहुत पतन करता है। आसक्ति है ये बहुत बाधक है। एक ऋषिकेश की बात याद आ गई, थोड़ी थोड़ी बूंदे पड़ती थी और सत्संग बजे थे, तो पूछा शेठ जी से, पूछा बताओ। तो शेठ जी कहने लगे, अचानक में बोले शेठ जी कि मैं विचार किया कि भाई सुना है तो चट स्त्री का चित्र आया सामने। तो बात क्या है कि स्त्री की आसक्ति बाधक हो रही है। शेठ जी कहा था आप थे कि नहीं पता नहीं आप नहीं थे, आप इतने बड़े कोई नहीं थे क्या? थोड़े आदमी थे, बूंदा पड़ रही थी कुछ। तो कहा कि वेद में चित्र आया, भीतर में स्त्री देखिए तो क्या बात है कि स्त्री की आसक्ति है। जो स्त्री की आसक्ति बहुत भयंकर है, बहुत ज्यादा भयंकर है। ये भीतर साधन करते करते भीतर जो गहरी बाधा लगती है वो स्त्री की आसक्ति है। कनक काम नहीं जिसमें पैसों की अपेक्षा स्त्री की आसक्ति बहुत ज्यादा तेज है। वो ऐसी तेज बरसों तक आती रहती है वो बात। ये जो आज कहते ने हम दोनों एक हमारे एक अथवा हम दो हमारे दो, तो जो पहला संतान पैदा होता है वो प्राय बढ़िया नहीं होता, नियम नहीं है। परंतु सुख की आसक्ति से खिंचाव से पैदा होता है, तो वो खिंचाव से पैदा हुआ सात्विक नहीं होगा संतान। एक हमारे एक नालायक ही नालायक पैदा होंगे, सृष्टि सब बिगड़ जाएगी। मैंने ये बहुत मैंने चिड़ क्यों होती आपके तो स्वामी जी की कोई आदत पड़ गई, कोई बैर हो गया तो बैर ही समझ लो, कुछ भी समझ लो, नुकसान बहुत है इससे, बहुत नुकसान है। परंतु आप लोग समझते नहीं, बात मानते नहीं, क्या करूं, लाचार हूं। तो वो आसक्ति ऐसी होती है। आप विवाहित हो भी विचार करो कि जब कभी पहला मिलन हुआ है वो बात जितनी याद है तो उसे कई बार संग किया वो याद है क्या? आप जरा सोचो ऐसा गहरा बैठता है उसे रंग, वो छोड़ना बड़ा कठिन हो जाता है। तो कनक कामनी में कामनी ज्यादा है, कनक इतना नहीं है। पैसे कनक मुनि में आपके कई ऐसे मिल सकते हैं जो हजारों लाखों रुपए हाथों में आने पर भी ईमानदारी रह सकती है, पर स्त्रियां ऐसे मिलती रहे ईमानदार रह जाए कठिन काम। लाखों करोड़ रुपयों का संग होता है, धन धन होता है, फिर भी कई आदमी ऐसे मिल सकते हैं बड़े ईमानदार निर्लिप, पर स्त्रियों का बात ऐसा पड़े तो ये सबसे ज्यादा आसक्ति खतरनाक है। ये इस वास्ते रामायण में आया है कि प्रेम भक्ति बिन सुन खगर आई, आभ्यंतर मल कब ही न जाई। आभ्यंतर मल है भीतर में सुख, वो जल्दी नहीं मिटता है। वो प्रेम हो जाए ज्ञान से मिटता है, जल्दी नहीं मिटता है जितना प्रेम से मिटता है। प्रेम में तदाकार हो जाए लबालब जाता है, तो प्रेम से बहुत ज्यादा लाभ होता विशेष। तो संसार की आसक्ति है ये कठिन है, जहां कहीं मन लगे फट पत्ता भी आगे याद आ जाए, बड़ा भी आ जाती, चलते फिरती आ जाती है। जैसे वो याद आती ऐसे भगवान याद आवे, अचानक अचानक प्रेम याद आवे, भगवान की लीला, भगवान के गुण, भगवान की दया, तो फिर देखो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। तो ये भीतर में हाँ तो रामायण बात बताइए, हाथी है जो जंगल में जलता हो तो क्या करे कि गंगा जी आ जाए डूब जाए तो हो जाए। ऐसे विषयों से जल रहे हैं लोग जिसमें कनक कामनी में इसमें जला है। कामनी तो भीतर है, थोड़ा सा बाहर है काम कनक, ये भी भीतर है पर भीतर ज्यादा धसे हुए काम काम नहीं, उसे थोड़ी सी बुरी कर कनक। व्यवहार में रुपया का लोभ ही बाधा है, व्यवहार में रुपयों का लोभ ही बाधा है, टीका लोग इतना नहीं बता है जो अपने व्यवहार शब्द नहीं रहा ठीक नहीं रहा है उसमें रुपयों का बोल ज्यादा पाता है और आप बिंद ध्यान करें उसमें स्त्री का संग तो कनक काम नहीं दो माधव जी से मिलना कैसे हो सबल भरी बस घट भीतर कनक कामनी दोय माधव जी से मिलना कैसे हो ये आ सकती है बहुत ज्यादा ये गहरा रंग बैठ जाता भीतर में तो भक्ति का रंग भगवान का प्रेम बैठता नहीं कहाँ बैठेगा ऐसे कभी नहीं मिलता ये तो भगवान की कृपा से होता ठीक सत्संग से ठीक होता है हमारे को तो सत्संग ज्यादा मालूम दी ये अपने प्रकृति अलग अलग उस महिमा भी आती नाम जबकि सत्संग दो की महिमा बहुत आई है जिसे मेरे तो सत्संग की बात बहुत जिसकी विशेषता इसे बहुत लाभ होता भजन ध्यान करके साधन करना है वो कमा कर धनी बनना है और सत्संग मिल जाए ये गोद जाना है तो गोद जाना हो धन कमाना थोड़ी आप साथ मिलता है तो हमारी दृष्टि से तो संग सत्संग बहुत लाभ होता बहुत विशेष लाभ होता असली सत्संग मिलता कम है सत्संग मान लेते पद गा दिया सर गा दिया राजी हो गई कथा कर ली कहानी सुन ली उसमें लाभ होता लाभ जरूर होता है भगवान की चर्चा से लाभ होता ही है कोई मानना चाहे न माने होता ही है लाभ परंतु दो तरह का होता है एक तो भगवान की कथा कोई प्रेमी भक्त कहे ऐसे तात्विक बातें कोई अनुभवी कहे तो उसका अलग से उपदेश होता है बिना अनुभव के कहने पे लाभ होता है वैसे भी चर्चा ही लाभदायक है परंतु अनुभव पुरुष के द्वारा वचन होता है वो विशेष असर करता है भगवान के प्रेमी हो वैसे ही भगवान प्रेम में जैसे मीराबाई है तो मीराबाई पैदल चली गई द्वारका जी तो गांव गांव में लोग आकर्षित हो जाते खिंच जाते बात क्यों भीतर में प्रेम भरा हुआ एक प्रेम की मूर्ति है मीरा भाई गोपी प्रेम महाराज भक्तमाल में लिखा है कलयुग में गोपी प्रेम बता दिया है हाँ बजे वो तुम्हारा है तो गोपी प्रेम की ध्वजा प्रेम में भक्ति तेज हुई है गोपिकाएं तो ऐसा प्रेम था वो भीतर से आकर्षण भगवान में एक प्रिय था उस प्रेम रस नहीं आबद्ध उस में भगवान बन जाते हैं ज्ञान में बनते नहीं भगवान प्रेम में भगवान बन जाते हैं ये बात है भाई संसार तो ऐसा मालूम जैसे कुछ चिपका हुआ है चुप है ये बात है तो संसार जो है ही नहीं संसार चिपका नहीं संसार टिकता ही नहीं ऐसी है बात दिखती उल्टी क्यों दिखती है कि अपनी आसक्ति ज्यादा इस बात चिपका दिखता हो मत चिपका संसार नहीं है आप चिपके हो जबरदस्ती वो भागता आप चिपते हो बात है ये संसार नहीं चिपता है आप चिपकते हो वो भागता है वो आप चिपकते हो फिर भागता है फिर चिपकते हो दशा ये है उस तरह से विचार करो अनुभव करो वो नहीं चिपकता है अब दूसरी बात एक विलक्षण बात और है कि जैसे आसक्ति हुई तो भोग भोगने से आसक्ति हुई है ना आसक्ति पैदा वैसे 5-10 वर्ष पीछे भी महीना वर्षों पीछे भी जब याद करते हैं तो जो भोग के समय संस्कार पड़ता है वो संस्कार फिर नया हो जाता है समझे मानो किसी की स्त्री में आसक्ति है अब वो मिटाना चाहता है 5-10 वर्ष हो गया उस बात को मिलने को और फिर याद आती है याद में उसमें रस आता है एक सुख मिलता है वो सुख नए भोग के संस्कार पड़ते हैं उसे जो भोगने के समय संस्कार पड़ा है वैसा याद में जो रस आता है उसमें फिर नया संस्कार पड़ता है वो हरिया होता ही रहता है इस बात को बहुत सावधानी की आवश्यकता है। साधु को सावधान बहुत रहना चाहिए। वो नया नया भोग हो गया, 10 वर्ष हो गए, आज याद आई तो 10 वर्ष आज फिर भोग हो गया, फिर 10 वर्ष तक फिर चला गया, सदा ही नया होता रहता है। वो तो संसार चिपका है ना, ये तो संसार तो नहीं रहा। इसमें एक बात बतावे कि अभी जो मन राजी होता है वो वस्तु है क्या? तो नहीं है, ये उसमें दिव्य ज्ञान की तरफ चलने वालों के लिए साधन बताया। ये तो ये साधन बताया, वो नहीं है, अभी नहीं है। कोई बात है ना, अभी नहीं है, अभी नहीं है, इस पर विचार करो तो अभी नहीं है। एक तो ये है, एक तो ये हो, ना ना ना, ना हम नहीं चाहते, इसको हम नहीं चाहते, इससे मिटता है। और इसमें भी स्थूल क्रिया है ना, ना करके देखो आप, बहुत शांति होती है एकदम, मिट जाएगा। ना ना ना जी पुरुष ना कहे ना, ना ना ना। मन है बच्चे की तरह, बच्चे को यही बने हो ना, ना अपने मन नहीं लेना, हमें मन नहीं लेना, लग नहीं लेना है। फिर इसका सबसे बड़े मिट जाएगा। साधक के लिए सावधानी की बड़ी आवश्यकता, हरदम सावधान, दिल में जागृत रहिए बंदा। ये तो प्रीत हरिजन से करिए, पर ये तो बंदा दिल में जागृत रहिए, हरदम जागते रहो। ये मान बढ़ाई बड़ी खतरनाक है, बड़ा टेढ़ा काम है बना दी है। जैसे उस सज्जन ने कहा ना, भक्त पर आंसू आ जाते हैं, गदगद हो जाते हैं, प्रसन्नता होती है सत्संग सुनने से, होता है कि नहीं? तो ये तो सुख है, इसका संस्कार होना चाहिए। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। ये चर्चा घुट मिलकर की जाए, चर्चा यदि समझ जाए गहरे उतरे, बहुत लाभ होता है, एकदम संस्कार, नए संस्कार पड़ जाते हैं।